pažeistos artimo garbės atitaisymas. Pirma, pareiga atitaisyti. Kas kokiu nors būdu neteisėtai pažeidė artimo garbę, tas privalo a. ją atitaisyti, b. atlyginti visus nuostolius, kuriuos dėl to teko patirti artimui. Čia yra taip pat kaip su padaryta artimui medžiaginė skriauda, juk ir jo garbę neteisėtai pažeidžiant jis nuskriaudžiamas, o be to neretai padaroma jam ir medžiaginių nuostolių. Pareigos atitaisyti svarbumas priklauso nuo to, kiek buvo pažeista artimo garbė ir kiek jam padaryta nuostolių. Antra. Atitaisymo būdas. Neteisėtai pažeista artimo garbė turi būti atitaisyta taip. A. Jei artimas buvo apšmeištas, visą tai reikia atšaukti tokiu būdu, kokiu jis buvo apšmeištas. Vadinasi, jei žodžiais, žodžiais, jei raštu, raštu, ir prie tų pačių asmenų, prie kurių buvo apšmeištas. Vienu žodžiu, reikia padaryti taip, kad artimo garbė būtų visiškai atstatyta. B. Jei artimas buvo užgautas, apskritai reikia jį atsiprašyti. Sakoma apskritai, nes dažniausiai privalo atsiprašyti tik vyresnius už save, o lygiems ar žemesniems už save paprastai pakanka parodyti tik kiek didesnį palankumą. C. Jei artimas buvo apkalbėtas, tiesioginis atitaisymas čia neįmanomas, nes buvo pasakyta tiesa, bet reikia pasistengti atitaisyti netiesiogiai, būtent artimo kaltes ar ydas, kiek galima pateisinant, ar ką gero apie artimą papasakojant ir panašiai. Trečia. Priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo atitaisymo. Nuo pareigos atitaisyti pažeistą artimo garbę atleidžiama dėl šių priežasčių. A. Jei artimo garbės pažeidimas buvo nesėkmingas, taip yra tada, kai klausantieji netikė apkalbėtojų, šmeižėjų ar liežuvautojų, ir juo labiau, jeigu jie jį subara ar sudraudžia. B. Jei artimo garbė jau atitaisyta kitu būdu, taip yra, jeigu, pavyzdžiui, teismas nubaudžia garbės pažeidėją, arba jeigu labai daug laiko praeina nuo garbės pažeidimo ir visi tai pamiršta, tačiau jeigu teismas įpareigoja atitaisyti, reikia tai atlikti. Taip pat, jeigu šmeištas yra itin bjaurus ir ne tik tam asmeniui, bet ir visam luomui labai žalingas, privaloma jį atšaukti, nežiūrint, kiek laiko būtų praėję. C. Jei atitaisymas yra nebegalimas. Jeigu, sakysime, neįmanoma pasiekti tuos asmenis, kurie girdėjo apkalbas, šmeištą ar liežuvavimą, arba jeigu artimo kaltės ar ydos, kurios nebuvo viešai žinomos, kitu keliu iškilo aikštin. D. Jei nukentėjęs artimas pažeidėjui dovanojo. Tik tai reikia pasakyti, kad naip tol ne visada nukentėjęs asmuo turi teisę atleisti pažeidėją nuo atitaisymo. Jeigu kam garbė yra būtina tinkamai atlikinėti savo pareigoms, pavyzdžiui, gydytojui, advokatui, kunigui, tas vis tiek privalo reikalauti jos atitaisymo.